حضور نے شجر سادار میں رکھا حضور نے شجر حضور نے شجر سایہ داد میں مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے شیر دیکھ رہا ہوں میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا خزاں کے درد کو سہنے بہار میں پڑھا درود بہت اور اس طرح خود کو پڑھا درود سارے رحمت پروردگار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیار میں